ba nga xamé nak sey na ci mbacké bal gog yi ci dëkk kër gog yi nga xamné ñax kërum ñangeen nga xamné sey ni ci bopam fala feñé bana fala gané ci adina nan na du sék mo amé dëkkon fa bañ démé ba yagg ci bop nga xamné dem na ci magi suñu borom xéttal nako mu sañ ci ci kër gogalé ñun sëñ bi ci bopam baam na fa def ci njabotam gu fa dess ño xam ko xamné mu sëñ fa ñu ño bok nday na sama fadi mbacké lañ ko ak keneen yakarna ñaar lañu dal ñoo xay ñaga fa son fa ci defaron na barab ba nga xamne moy barab ba serigne mamadou mbak mamé def na ak keneen ku jigen ci doomi serigne touba fa barab ñaan ngeen bobé ku fa dem laaj ko dañ la ko won ñoo xay ci doomi serigne bi lañu te bam fa nekké la leen fa am ba leen fa gëna ñu denc leen son fa ci ja mbak mu tedd ñu radiyallahu ta'ala na mi xay taw serigne touba defar na ko ni mana ñu tabax ko ma nga fa lol mandar gala mu fess gëna bo xamni li jëgé na ñu nak mbak bawal digënté mbacké bal ak jalaf ak kayor ak salum fu ci nek sëriñ bi dem nafa waya la gëna am maarifa dal maana dal ci mbiram gannaaw nit ci ak gané adina mom jang nga fess ci lo xel lu maana wala jang yi wax na sëriñ basir mbacké mom jëm sëriñ touba ñu ci tiiram sëriñ basir mbacké bi nga xam ñu ñu baqil qadim ko set gis ko te digënté fanyéré qadiya ak juroom dem ci fanyéré juroom ben ci qadiya ko fa set dang ko fa fek mu wax ko mom serigne touba mom serigne basir ni serigne touba nako wax ñema sama bay serigne mbacké mo dante serigne jox na ma sama nam tafsir mbacké ñu ngi bok ak sama nam astawala mbay ak bay ko ko ñu wax tafsir mbacké ñu ne ma sama nam man ni di rahman serigne jëtara may man sama bay mo jul day sama bay mom tafsir mbacké nombe tafsir mbacké ñu ngi moone moy chamiyal man astawar mom la seigne mbacké mo rendi seigne fat ci ci net li seigne touba ci lam ñam di gemul seigne basir ne ko sama bay jox na ma sama mam jojale qabla bulughi si nit taallu dekk na ci man jot ati dal jang xam ma teguma dal hatta balagha sinna taallu ñu ma ko waxe ci arab ya na la ko waxe ku dem gis ko fa bam jot ati dal jang فصرع في تحليله المتبل ديكو خمل اتا حفظ القران على يدي بن وقت القران من شيخ القديم تي لوخال مانام تفسير باك نوم بي مامي خاي مو جول ناي سام باي مان سيرن جترا سيرن مار استا جترا استا باك نكو نام بال تفسير باك نوم بي مامي كو دير تي گيجام بسم الله بامو نيك تفسير باك نوم دي جانغ القران نك نفا ني اك ني واخ سيرن مار سام سيك باي سيرن مودو سخنا مباكي dam ndeel ci serigne Moussa ka benen netti sax ci serigne Madlam Diop dagana te ñom ñepp luñu wax deug la wax na ne laaj na serigne Mbacké Bussol ne ko ku dalal serigne Touba alquran mu ne ko najaayam serigne Bussol bi ñu bokk naan jaar nday baye da xamne serigne Touba yag na ci tanu de ko xari na maam je ñu ne najaay je maami bappam ji ak najaay bappam ji najaay ji tambalil nako mok ñu serigne Madou Mukhtar mokam serigne Mbacké Bussol ñoo bokk nday moko mak hatta hasaqam ba'dal hisaq bañu ñaw mana ñu fer ba'dal hisaq lenn ñaw mana ñu mëna xamé def ci arab yi ba fofu la yemal non dal koy jibal ta sir mbekin bi ki wax na ne baare mako jibal ta sir mbekin bi mom señ basir nak li bi ci señ mbekin fa ne momit baayam señ mbek señ ndufo bi jibal nako ta sir mbekin bi kon ta sir mbekin bi wërna ne moko xamal ndax kuñ tambalel ba nga xamni rek ci ñu jox la ko ba nga wata alquran ak ki wax na jox na mako ba ta ma tagula dal lepp dem la bamu joge fofé nak ci bamu nekké fofé nak ci tafsir mbacké numbe xamné na né jolof la na gëna na sax di nang nak di dik mbacké bawol di fekk ci mam balla aïssa mo nékkon mbacké bawol bo bu nawété ñu del jolof ni pel ni sam ci def né non la ko waxé ci bisir né la ko waxé ci mbélé né non la ko waxé bamu wata alcorane mam fatou gëna bu nékkon di bind kamilu alcorane ci sosé sa di jangal serigne touba bamu wata alcorane ci sosé sa di bind kamil alquran tambali ñaari xaj xaj bi jëk ak xaj bi jëk ba ak mu jibalu tax mu diko tambale ndo moy dafa bëgg bu xat bi toyé bala fënd mu bind yeneen xat ci yeneen xaj bi bu wa ak efek lé fënd mu del fa ñu gaaw ñu daana ñu defé loone da bok ci man alquran tambal bind te gaaw ñu né digënté bobé nga xamné mom la tambalé battu alquran ak digënté bobé nga xaj ci la do bind waxna sax xaj ko ba mom serigne basir ni serigne touba ko wax ne ko bama tambale bam tambale fatih ak baqara barik ali imran wa amma allatheena yabdu wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun fa fala dal boba tan khajab suf ba ci bobam bam bayiko sayyidina maryam alayhi salam ba ci suratul furqan asabul jannati yawma idhin khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila fofa la taxaw nga xamne ay yermande ak ay hal jann ci la taxaw sayyid basir ne man dal amna arfan di gëna rafet ci arfan yi ta rasulullah sallallahu alayhi wasallam danako deglo arfan ju rafet ngir di xamal serigne touba bam hadd ci watu alquran do na yaakar na alakhirah ci yetuk sayyid nga xamne sax yalla borom moko xamal way teew nit ku da am nga fu mu jaar ngir bañu muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib ibn asim mu ngi gane makkatul mukarrama ga day de madinatul munawwara ku nek dañ la netali ak ciosan ko amul ciosan yu bax baxula ku netali lu ciosan yu bax amul ak bax kam ak bax deug deug de ci ciosan yi lañu gëna baxé nday ak bayan najayan mam ya mam nang lolo tax ay najayan ak imama di way xam dafa xamal ko lepp lu wara xam ci anam ak sayyid bawam nak ban hag nak ci borom di ko xam